449 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Groźby śmierci i podłożenia bomby. Policja bada sprawę zgłoszoną przez Jerzego Owsiaka. Polski złodziej samochodów odpowie za śmierć policjanta w Niemczech. Jeszcze dziś może trafić do aresztu. Donald Trump Jr. z niespodziewaną wizytą na Grenlandii zarzucił Danii rasizm wobec rdzennej ludności wyspy. Policja zajęła się sprawą gróźb karalnych wobec założyciela i prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak złożył na policji zawiadomienia w sprawie gróźb, jakie ma otrzymywać od kilku dni. Martyna Szymczakowska. Jeśli dożyje jutra, to będzie cud. Takimi słowami Jerzy Owsiak rozpoczął wpis w mediach społecznościowych, w których opowiada o tym, z czym mierzy się w ostatnich dniach. Otrzymuje telefony i maile z groźbami śmierci i podłożeniem bomby. Podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji potwierdza, że prezes fundacji złożył zawiadomienie, a funkcjonariusze prowadzą w tej sprawie intensywne działania. Prowadzone są czynności procesowe, czynności operacyjne. Przede wszystkim zabezpieczenie tego materiału dowodowego. To jest w formie elektronicznej. Na tym nie koniec. Kolejne czynności to na pewno przesłuchanie osób w charakterze świadka. Zebrany materiał trafi do prokuratury. Ani Jerzy Owsiak, ani przedstawiciele WOŚP nie komentują wydarzeń i odsyłają do wpisów w mediach społecznościowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Tegoroczny 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 26 stycznia. Polak odpowie za wczorajszą śmierć policjanta w Niemczech w Brandenburgii. Złodziej, który jechał skradzionym samochodem, uderzył w funkcjonariusza, którego życia nie udało się uratować. Szczegóły zna Adam Górczewski. W Brandenburgii, gdzie zginął policjant, i w Saksonii, gdzie pracował w policji, ogłoszono dziś żałobę. Flagi przed komisariatami i na łodziach policyjnych opuszczono do połowy. Radiowozy jeżdżą z czarnymi wstążkami. Niespełna 100 kilometrów od polskiej granicy policja prowadziła wczoraj pościg za skradzionym autem. W miejscowości Lauchhammer policjant ze stojącego radiowozu chciał zatrzymać uciekający samochód, ale został nim uderzony. Mimo reanimacji zmarł. 32-letni policjant miał partnerkę i dziecko. Jego koledzy ujęli później, jak się okazało, czterech Polaków w wieku 36 i 37 lat. Wszyscy zostali zatrzymani. Brandenburska policja i prokuratura w Cottbus chcą, by sąd jeszcze dziś zdecydował o areszcie kierowcy. Cała czwórka jest podejrzana o działanie w zorganizowanej grupie zajmującej się kradzieżami. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Jesteśmy w szczycie sezonu infekcyjnego, ostrzega Michał Sutkowski. Gość Polskiego Radia zaapelował, aby w przypadku wystąpienia gorączki pozostać w domu i nie chodzić do pracy, bo ignorowanie objawów choroby może prowadzić do poważnych konsekwencji. To się niestety zdarza, proszę Państwa. Pacjenci często odmawiają zwolnień. Nie możemy przecież przymusić do pozostania w domu. Zwykle to kończy się także powikłaniami, dlatego bo osoby, które chodzą do pracy z infekcją, szczególnie gorączkujące, szczególnie kaszlące, czyli tak zwane osoby objawowe, nie tylko zarażają innych, ale przede wszystkim szkodzą także sobie. Do końca stycznia należy spodziewać się dużej liczby zakażeń. Następnie ze względu na ferie zimowe w niektórych regionach liczba zakażeń może spaść. Jednak pod koniec marca przewidywana jest kolejna fala, wyjaśnił dr Sutkowski. Aresztowana w Iranie włoska dziennikarka Cecilia Sala jest wolna. Spędziła w więzieniu prawie 3 tygodnie, a kwestia jej uwolnienia stała się przedmiotem dyplomatycznej gry na najwyższych szczeblach. Karol Darmoros. Krótko przed południem kancelaria włoskiej premier Giorgi Meloni poinformowała, że samolot z Cecilią Salą na pokładzie wystartował z Teheranu. Informacje o uwolnieniu Włoszki poprzedziły wielodniowe zakulisowe działania dyplomatów i polityków. 19 grudnia dziennikarka została aresztowana w Teheranie za rzekome łamanie prawa Republiki Islamskiej. Włoskie media spekulowały, że był to odwet za zatrzymanie 3 dni wcześniej w Mediolanie Mohammada Abedin'ego, Irańczyka oskarżonego przez USA o wspieranie terroryzmu. Sala była przetrzymywana w owianym złą sławą więzieniu Evin. Kilka dni temu premier Giorgia Meloni odwiedziła na Florydzie prezydenta elekta Donalda Trumpa. Według włoskich mediów jednym z tematów rozmowy było uwolnienie aresztowanej w Iranie dziennikarki. Z jej rodzicami rozmawiała już premier Meloni. Samolot z Cecilią Salą na pokładzie ma wylądować o 15.30 na rzymskim lotnisku Ciampino. Karol Darmoros, Polskie Radio.

na przykład ze względu na ergonomię języka, żeby nie rozciągać tych skrótowców w nieskończoność, bo tam można tych literek pewnie jeszcze by było dużo namnożyć. Ale to bardzo ładnie tłumaczymy, na czym rzecz polega. To może a propos tych literek, to wyjaśnijmy, czym są te literki, bo one rozpoczynają oczywiście, jak to w skrótowcach bywa, poszczególne słowa. I mamy pierwsze L, czyli... Lesbijki, czyli kobiety, dziewczyny, które łączą się ze sobą, pożądają się romantycznie, seksualnie i lub seksualnie, bo to różnie może być, z innymi kobietami, dziewczynami, tudzież osobami z żeńskim doświadczeniem, też tak można określić. Następne chyba nie stanowi również zagadki, G, czyli? Geje, czyli mężczyźni, chłopcy, analogicznie jak do lesbijek. B, osoby biseksualne. Biseksualne, i to jest ważne, bo osoby biseksualne to jest parasol. Tam się mieści całe spektrum osób, które mogą być na początku tego spektrum lub na końcu, lub na środku. Czyli mogą odczuwać w równym stopniu pożądanie romantyczne, seksualne, emocjonalne do osób płci tej samej lub przeciwnej lub innej, lub też w małym, lub też mieć jakieś doświadczenia okresowe w swoim życiu. Więc jest to bardzo szeroki parasol osób bi. Osób biseksualnych. Następne to T, czyli osoby transpłciowe. Transpłciowe osoby. To są osoby, które mają przy urodzinach przypisaną płeć, natomiast w toku dojrzewania i wzrastania czują, że ta płeć jest inna niż ta, która przypisana. I w ślad za tym można dokonywać korekty płci, która może być na bardzo różnych poziomach, można też jej nie dokonywać albo w sposób bardzo minimalny. To też jest bardzo zróżnicowane i w zależności od potrzeb. Ale generalnie osoby transpłciowe, można powiedzieć, że to też jest jakiś parasol. O tym też jeszcze pewnie porozmawiamy, jak mówić, czy korekta, czy tranzycja, uzgodnienie, zmiana, bo takie określenia też spotykamy w dyskursie publicznym, ale zajmijmy się jeszcze tymi literkami, które są w tytule poradnika, czyli Q. Osoby queer, i tu mamy dwie definicje, dwa takie, można powiedzieć, zbiory. Osoby queer to historycznie rzecz biorąc, to kiedyś było takie słowo nieładne w języku angielskim, oznaczało osobę taką trochę, bym powiedziała, może zboczoną, to było przezwisko kiedyś, dawno temu. A teraz możemy powiedzieć, że ja też się czuję osobą queer, czyli osobą queer, która nie pasuje trochę, gdzieś jest pomiędzy tymi literkami, nie chce też się do końca definiować, lub też w ogóle osoby queer to są określone jako zbiór wszystkich osób nieheteronormatywnych. Czyli to słowo queer mogłoby zastąpić cały skrótowiec LGBT? Teoretycznie tak, ale nie wszyscy się z tym zgadzają, bo niektórzy na przykład się czują tylko L, albo niektórzy tylko B. Więc stąd takie przyporządkowanie. Każdy się określa tak, jak czuje. I? Osoby interpłciowe, to jest ważne, bo osoby interpłciowe tak do końca w tym skrótowcu nie pasują w sensie takim, że osoby interpłciowe to są osoby, które wykazują na przykład cechy płci obu, lub też nie są bardzo jednoznacznie, czy genetycznie, czy na innym poziomie, to już nie będziemy wchodzić w szczegóły, jednoznacznie kobietami czy mężczyznami, ale często się okazuje, że one mają te cechy przez przypadek, na przykład w dorosłym życiu, wykonując jakiś zabieg, to są bardzo różne sytuacje, lub też może się zdarzyć, że przy narodzinach lekarz czy lekarka musi zdecydować o tej płci i błędnie to definiuje, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie narządy zewnętrzne. A może się okazać, że narządy wewnętrzne są inne lub inaczej się rozwiną, i wtedy te osoby w zależności od tego, jak się czują, wtedy, kiedy dojrzewają, dorastają, mogą jakieś różne decyzje podejmować. Ale tak, często się zdarza właśnie, że te osoby mają nie do końca rozwinięte na przykład te narządy, albo podwójnie rozwinięte, bardzo to są różne przypadki. Ale to w ogóle nie idzie w parze ani z tożsamością, ani z orientacją seksualną. Stąd dlatego mówię, że te osoby interpłciowe są trochę jakby w innej tutaj kategorii, w tej literowej. Ale też je umieszczamy, bo też traktujemy to inkluzywnie. Literka A odpowiada za... tak zwanym asom, czyli osobom aseksualnym, aromantycznym i tak dalej, czyli te osoby, które mają bardzo niewielki lub w ogóle nie mają pociągu seksualnego, pociągu romantycznego, pociągu emocjonalnego, to się też zdarza, są takie osoby. I została nam jeszcze jedna litera, czyli P. To są osoby panseksualne, czyli osoby, które zakochują się bardziej w osobie, nie zważając na płeć, lub też ta płeć jest dla nich niewidoczna, w sensie w ogóle nie może nie mieć znaczenia, albo oni jej nie widzą. To jest ciężko wyobrazić sobie, bo mamy bardzo binarne społeczeństwo i w ogóle funkcjonujemy w takim świecie binarnym mocno. Ale takie osoby są, tak. I to jest, moim zdaniem, to jest coś naprawdę fajnego. Ja to podziwiam. Tym bardziej, że przychodzi mi na myśl jeszcze takie określenie jak sapioseksualizm, czyli ktoś, tak, kto, kogo pociąga intelekt. Mózg. Tak. No właśnie, niesamowite. No dobrze, skoro mamy rozszyfrowany ten skrótowiec, to może jednak porozmawiajmy o osobach LGBT jako o zbiorowości. I tu spotykam się z co najmniej trzema, choć wynotowałem cztery takie określenia, środowisko, społeczność, mniejszość albo właśnie osoby LGBT+. I dyskusja na temat, które określenie jest lepsze, a które jest gorsze, trwa i trwa, ale wydaje mi się, że chyba najlepszym wyjściem jest właśnie społeczność. Społeczność lub społeczności wręcz, bo jedna społeczność nie istnieje. My jesteśmy zbiorem podzbiorów, każdy z nas jest inny, każda osoba jest inna. I na przykład mnie z, nie wiem, dajmy na to, może stereotypowo jakoś na zasadzie kontrastu to pokażę, z gejem, który, nie wiem, chodzi na siłownię, pręży swoje muskuły, chodzi, nie wiem, codziennie do klubów. No, oczywiście to jest jakiś skrajny przykład, ale tak podaję, żeby kontrast pokazać. Mnie nie łączy prawie nic, tak? Oprócz tego, że jeżeli ten gej przykładowy chce, aby były wprowadzone na przykład związki partnerskie w Polsce czy równość małżeńska, to są w zasadzie jedna, bardzo mało nas łączy, tak? Natomiast jest tak, że tworzymy sobie jakieś bańki swoje, jakieś swoje grupy, jakieś mini społeczności i tak naprawdę możemy mówić o całości, jeżeli mamy jakieś cele do osiągnięcia. I tymi celami na przykład może być równość małżeńska, ustawa o tranzycji, czy właśnie ustawa o związkach partnerskich, czy inne w ogóle sprawy, które są dla nas wspólne, albo co do których możemy się zgodzić, że mamy cel. Tak? Natomiast tak naprawdę jesteśmy bardzo różni, mamy różne zainteresowania, różne zawody, różne osobowości, różne tryby funkcjonowania. Ktoś ma dzieci, ktoś nie ma dzieci i to też bardzo dużo zmienia. Ale jeżeli ktoś się czuje w tej jakby tęczowej rodzinie, tęczowej grupie, społeczności, czuje się inkluzywnie akceptowany, tolerowany, to może złe słowo, akceptowany tak naprawdę, to wtedy to może mu dać mocną bazę, mocną siłę. Też są osoby oczywiście, które bardzo dużo czasu i energii poświęcają na funkcjonowanie przede wszystkim w społeczności czy społecznościach LGBT+. Ale są też takie, które mało mają styczności, tylko na przykład okazjonalnie. Bardzo różnie to wygląda. A ktoś może mówić, że jest tak zwanie spoza środowiska, co jest zawsze odbierane jako taki trochę śmieszne, bo nie można być jakby spoza i wy jednocześnie. No ale to różnie bywa. Różne są osoby. Więc społeczność lub społeczności, środowisko niekoniecznie, ponieważ środowisko nam się kojarzy albo ze środowiskiem zawodowym, na przykład prawniczym, albo niestety z przestępczym. Więc to słowo raczej byśmy odradzali, żeby używać, tylko używać właśnie społeczność czy społeczności. To jest chyba najlepsze określenie. Ja tutaj mam jeszcze jedno skojarzenie ze słowem środowisko, a w zasadzie z liczbą mnogą tego słowa, bo takie połączenie pewne środowiska z lubością używane przez niektórych polityków do tego, aby po prostu nastraszyć społeczeństwo. W związku z tym lepiej rzeczywiście konotacje tego określenia są negatywne. Tak, unikać. Państwa i moją gościnią jest Iga Kostrzewa, działaczka społeczna, uhonorowana tytułem człowieka dużego formatu Gazety Wyborczej, członkini Rady Honorowej Queer Muzeum, a także współautorka poradnika Jak pisać i mówić o osobach LGBTQIAP+. Za chwilę wracamy do rozmowy. Every night to find a fight within. Gościnią jest dzisiaj Iga Kostrzewa, działaczka społeczna, uhonorowana tytułem człowieka dużego formatu Gazety Wyborczej i współautorka poradnika Jak pisać i mówić o osobach LGBTQ i AP+. A propos negatywnych konotacji, to bardzo często zwraca się w przestrzeni publicznej uwagę na inność, co jest w pewnym sensie naturalne, ale w zasadzie, no, wydaje mi się, że po to mamy także mózgi i umysły, żeby te nasze pierwotne odruchy trochę poskromić, a już na pewno wtedy, kiedy mamy do czynienia z przekazem publicznym, żeby na tę inność nie zwracać uwagi. I chyba takim określeniem, które najbardziej mnie uwiera, to jest właśnie odmienna orientacja. Tak, to często było używane wiele lat temu. Na przykład były adresowane jakieś programy, czy jakieś, pamiętam, granty dla osób o odmiennej orientacji. Mnie to zawsze raziło, bo to jest takie podkreślanie tego. A tak naprawdę, nie ukrywajmy tego, no my jesteśmy jakąś mniejszością, większą lub mniejszą, bo to zależy jak definiować, jesteśmy, ale na co dzień funkcjonujemy tak jak wszelakie inne osoby. Większość z nas, może tak powiem. Więc ta odmienność jest w zasadzie najbardziej widoczna w tym momencie, kiedy my jesteśmy pozbawieni praw. Jeżeli nie możemy zawrzeć związku partnerskiego, mieć równości małżeńskiej, adoptować dzieci i tak dalej, to mamy bardzo dużą rzecz różniącą nas od osób heteroseksualnych, heteronormatywnych, bo na co dzień się borykamy z tymi problemami takimi, no, dla osób hetero często one są niewidoczne, bo one po prostu korzystają z tego, co mają. A my mamy cały czas wiele problemów na tym gruncie. Jeżeli byśmy porozmawiali troszeczkę utopijnie, czyli jeżeli mamy zagwarantowane wszystkie prawa, co jest w niektórych krajach na świecie, myślę, że w krajach zachodnich wiele krajów jest na wysokim poziomie rozwoju pod tym względem i świadomości, i dojrzałości, to tak naprawdę te sprawy schodzą na zupełnie dalszy plan. To nie ma już wtedy znaczenia, czy ja mam męża, czy żonę, czy ja mam dziecko, czy nie mam. Po prostu żyję tak, jak chciałabym żyć, funkcjonować i wszystkie problemy mnie też dotyczą. Jeżeli ja mam pełnię praw, to ja nie mam się za bardzo o co martwić. Oczywiście nie jest też tak, że znaczy to, o czym ja mówię, to jest utopia. Pewnie to się nigdy nie zdarzy za naszego życia, myślę, ale warto jest do tego dążyć, żeby lepiej nam się żyło i żebyśmy skupiali się na swoim życiu, a nie na ciągłym borykaniu się z trudnościami, które mamy, a które można w dużym stopniu wyregulować. Rozmawiamy o różnorodności, o tym, jak różnorodność miałaby się stać także językowo, jakimś naturalnym elementem naszego życia społecznego, ale temu towarzyszą negatywne stereotypy. osobom LGBT+. I myślę tutaj na przykład o pewnego rodzaju przypisywaniu jakiejś kapryśności, jakiejś kwestii wyboru, jakiegoś widzimisię. I chyba właśnie to ukrywa się w takich określeniach jak skłonności czy preferencje seksualne, które wydawałoby się, że są określeniami zupełnie neutralnymi. Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Oczywiście, że skłonności to może słowo preferencje jest lepsze, ale preferencje seksualne nie dotyczą tego, czy ja żyję z kobietą, czy z mężczyzną, tylko preferencje seksualne dotyczą mojego życia seksualnego z osobą, z którą realizuję tą seksualność. To jest zupełnie coś innego. My mówimy o tożsamości płciowej, tudzież o orientacji psychoseksualnej de facto, bo to nie jest seksualne, to jest w ogóle złe tłumaczenie z angielskiego, że mam orientację seksualną, bo to jest orientacja płciowa de facto, to jest orientacja na płeć czyjąś, a nie na seksualność, prawda? Bo to jest trochę co innego. Znaczy zdecydowanie coś innego. Więc nie lubię też tego określenia, że ja mam jakieś preferencje i że to jest mój wybór. Moim wyborem jest to, jak ja żyję, a moim wyborem nie jest moja orientacja i moim wyborem też nie jest moja płeć, którą mam i którą akceptuję lub nie akceptuję, bo mogę się czuć inaczej, ale ja akurat akceptuję. Mówisz o wyborze i tu powróćmy może do pierwszej części naszej rozmowy. Trochę rozmawialiśmy o osobach transpłciowych i tutaj pada bardzo często takie określenie zmiana płci. Właśnie tak jakby to było jakiegoś rodzaju wyborem. A w zasadzie nie tak to wygląda przecież. Nie tak to wygląda. Decyzją czy wyborem jest to, co ja zrobię ze swoim ciałem, ze swoimi dokumentami, w przypadku osób trans i jak będę dalej funkcjonować. Bo w najprostszym schemacie osoby transpłciowe to są osoby, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, którym została przy urodzeniu przepisana płeć, której oni nie czują, te osoby. I teraz tranzycja, tudzież korekta płci, niezmiana, polega na tym, że mamy z grubsza trzy obszary. Jeden obszar to jest dokumentacyjny taki, czyli dowód osobisty i wszystkie dokumenty związane z naszym życiem. Druga rzecz to są kwestie medyczne, które też mogą bardzo różnie wyglądać. I trzecie to są kwestie społeczne, chyba można by było tak powiedzieć, jak funkcjonuje. I część osób transpłciowych na przykład decyduje się tylko i wyłącznie na zmianę dokumentów. Oczywiście w ramach swojej ekspresji płciowej mogą w jakiś sposób wyglądać, ale części tych osób to wystarcza. Część osób nie chce w ogóle dokonywać zabiegów medycznych, bo tranzycja nie jest jedną operacją, jednym zabiegiem, tylko szeregiem zabiegów, które się wiążą z wieloma komplikacjami, trudnościami, kosztami, bo niestety państwo za to nie płaci. Więc wiele osób na to nie stać lub nie chcą ze względów na przykład zdrowotnych, żeby męczyć się w szpitalu, potem wiadomo, problemy pooperacyjne i tak dalej, i tak dalej. A część też po prostu nie chce. I część osób, na przykład tak jak Ewa Hołuszko, dokonała całkowitej tranzycji i ona się uważa za kobietę i w ogóle nie chce mówić inaczej o sobie. Ona jest po prostu kobietą, koniec, kropka. I tutaj w ogóle nie chce wchodzić w żadne szczegóły. Więc bardzo różne są te osoby transpłciowe, różnie do tego podchodzą. I to jest trochę odpowiadasz na moje kolejne pytanie, bo zastanawiałem się ostatnio nad tym, czy właśnie nie wystarczy nam mówienie o kobietach i o mężczyznach zamiast o transkobietach i transmężczyznach, bo tutaj, no właśnie, wydawało mi się, że jeżeli to jest tożsamość płciowa i tutaj jest jakiś proces na jednym z tych poziomów, o których mówisz, uzgodnienia płci, no to w zasadzie można posługiwać się jedną z tych dwóch kategorii. To jest pytanie też o to, czy ta osoba chce o tym mówić, że jest osobą transpłciową. Druga rzecz, w jakim celu w ogóle pytamy i o tym mówimy, bo jeżeli na przykład robimy, nie wiem, wywiad o przetworach, ktoś robi przetwory, to nie ma sensu podkreślać, że to jest osoba transpłciowa, która robi, transkobieta, która robi przetwory. Nie ma sensu. Jeżeli rozmawiamy i ta osoba się chce odsłonić i chce opowiedzieć o sobie, nie wiem, o swojej przeszłości, czy o tranzycji, o procesie, to ma wtedy znaczenie, prawda? Więc jeżeli osoba ma zamkniętą przeszłość i chce funkcjonować jako na przykład kobieta, to w ogóle nie ma sensu tego podkreślać. To jest pytanie o do tej osoby, jak ona chce, żeby o niej opowiadać. Myślę, że to jest niezwykle ważne nie tylko w przestrzeni publicznej, ale na przykład w miejscu pracy, kiedy opowiadamy, nie wiem, dołącza do naszego zespołu nowy kolega i ktoś pyta, kim on jest, a my zaraz mówimy, no ten taki, wiesz, gej, wysoki. Po co? Tak. No można powiedzieć, nie wiem, brunet, wysoki, kolega Moniki i tak dalej, i tak dalej. I znajdziemy te określenia, bo przecież mamy je, mówiąc o osobach heteroseksualnych. Dokładnie. Tam nie wskazujemy na te cechy. Więc myślę, że warto na to zwrócić uwagę. No właśnie, a skoro jesteśmy przy osobach homoseksualnych, biseksualnych, to zastanawiam się nad tym, co w waszym poradniku nazwane jest izmami i ościami, czyli zakończeniem poszczególnych określeń. Już tłumaczę krótko, o co chodzi. Chodzi o wyrazy homoseksualność albo homoseksualizm. Powiedz proszę, które jest lepszym określeniem i właściwie dlaczego? My stoimy na stanowisku, że słowa kończące się na ość są lepsze. Z tego względu, że niestety te słowa, które kończą się na izm, mają wiele złych konotacji, jak na przykład alkoholizm. One są dosyć przede wszystkim medyczne i mające złą przeszłość taką, jeżeli chodzi o konotacje językowe. Więc coraz częściej obserwujemy, na szczęście też, że i w mediach, i wśród innych osób wypowiadających się, częściej jest używane słowo homoseksualność, biseksualność i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardziej neutralne określenie. Ja, szczerze mówiąc, już po latach działania, latach pracy nad językiem, zastanawianiem się, nie lubię tego słowa homoseksualny. On mi się po prostu źle kojarzy. Pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy, bo zobacz, homoseksualizm i to zakończenie izm towarzyszy także różnego rodzaju ideologiom, na przykład marksizm. I no, znamy to połączenie niestety z dyskursu publicznego, ideologię LGBT. I to chyba byłby dobry argument za tym, żeby tych izmów nie używać i przerzucić się na ości, mówiąc metaforycznie. Dokładnie. Państwo, i moją gościnią jest Iga Kostrzewa, działaczka społeczna i współautorka poradnika Jak pisać i mówić o osobach LGBTQIAP+. Za chwilę do Państwa wracamy. Odpoczywać wiecznie, Moją gościnią jest dzisiaj Iga Kostrzewa, działaczka społeczna, uhonorowana tytułem człowieka dużego formatu Gazety Wyborczej, członkini Rady Honorowej Queer Muzeum, a także współautorka poradnika Jak pisać i mówić o osobach LGBTQIAP+. I właśnie wokół tego poradnika dzisiaj krążymy i rozmawiamy o różnych propozycjach i postulatach językowych właśnie osób LGBT+. No dobrze, rozmawialiśmy już trochę o tym właśnie, czy homoseksualizm, czy homoseksualność, jak mówić o osobach transpłciowych, ale współcześnie polszczyzna stawia duży opór, jeśli chodzi o niewyrażanie płci. I tutaj no, mamy problem z tym, jak mówić do i o, i jak same o sobie mogą mówić także osoby niebinarne. I powiem szczerze, że ratunek znajduje tylko w czasie teraźniejszym, bo tam się rodzaj nie ujawnia, a więc i płeć, i trochę przyszłym złożonym, bo mogę powiedzieć, będę pisać, a nie będę pisał. I ten bezokolicznik też nie wskazuje na płeć, ale to trudny temat. Ostatnie lata to jest duży wybuch językowy i dużo zamieszania. Wiele osób się bardzo wzdryga, naskakuje na te określenia, ale przecież tak naprawdę język się cały czas zmienia. Jeżeli popatrzymy nawet na ostatnie 30 lat, ile anglicyzmów do nas przybyło, młodzieżowe słowa roku. Przecież tak młodzież, te słowa, które używa, ja w ogóle nie mam pojęcia, co one znaczą. Sigma. Musiałam się zapytać córki mojej partnerki, co to znaczy, 12-letni, tak? Więc to pokazuje, że to jest bardzo, bardzo foremna rzecz, którą my kształtujemy. Więc jeśli ktoś wpada na pomysł tworzenia nowych słów, nowych wyrazów, nowych określeń, określeń siebie, to czemu nie? On jedne się przyjmą, inne nie, wiadomo. To tak jest po prostu. Ale bardzo mi się podoba, bo ja w ogóle się lubię bawić słowami, że te słowa typu aktywiszcze na przykład, onu, to są takie fajne rzeczy, którymi można się pobawić i fajne stworzyć, nie wiem, jakieś, nie wiem, artykuły, wiersze, cokolwiek, jakieś formy językowe. I warto po prostu za tym pójść, jeżeli ktoś chce się określać w taki sposób, nawet imiona są przecież takie, na przykład Max, czy Anu, czy wiele takich imion jest, które jednoznacznie nie mówią o tym, czy ktoś jest płci żeńskiej, czy męskiej, lub też niejednoznacznie wskazują, to czemu nie? I to jest, przepraszam, że ci przerwę, bardzo ciekawe, ponieważ jeszcze do niedawna te wszystkie regulacje dotyczące nadawania imion wskazywały jednoznacznie, że imię powinno wskazywać na płeć. Ale od pewnego czasu Rada Języka Polskiego pozytywnie opiniuje takie imiona, które nie wskazują na płeć i bardzo ładnie to tłumaczy, że dobrostan drugiego człowieka jest ważniejszy niż regulacje językowe czy systemowe. Dokładnie. Więc najprostsza rzecz jest taka, jeżeli ktoś chce się określać w jakiś sposób mniej typowy, nazwijmy to, to po prostu zróbmy to. Ta osoba decyduje i jeżeli będziemy robić wbrew temu, będziemy się upierać przy jakichś swoich wersjach, to mamy świadomość, że to jest tylko nasz upór i będzie tę osobę w jakiś sposób krzywdziło, czy będzie to po prostu niefajne dla tej osoby. Więc ja nie widzę przeciwwskazań. Zwracam zawsze uwagę na to, że nikt nie mówił na Jana Pawła II Karole Wojtyło, tylko Jan Paweł II. Na Frediego Mercurego też tak mówiono, mimo że nie miał tak w dokumentach i tak dalej, prawda? Szereg ludzi ma, albo często się zdarza też w Polsce, że ktoś ma używa imienia drugiego, a nie pierwszego. Tak. Wiele osób takich spotykałam. I jakoś nie ma z tym problemu. Tylko tutaj ludzie mają jakieś opory dziwne, żeby upierać się przy dead name'ach, czyli na przykład dla osób trans przy starych imionach poprzednich. Nie rozumiem tego oporu, że ludzie nie mogą się po prostu jakoś przestawić, dostosować zgodnie z wolą, życzeniem, prośbą tej osoby, która chce być tak określana. No i jeszcze w sukurs to idą nam pomocnicy tacy jak pisarz Jacek Dukaj, który stosuje dukaizmy. To wszystko można sobie bardzo ładnie wyczytać na takiej świetnej stronie zaimki.pl. Oni tam dają przykłady z literatury, z twórczości, przykłady jak stosować różnego rodzaju formy gramatyczne, też niebinarne, w bardzo praktyczny sposób. Więc to polecam i my też tam odsyłamy do tej strony, jeżeli ktoś się tym interesuje bardziej, bo my piszemy tutaj tylko w zasadzie tak hasłowo-słownikowo na temat tego języka niebinarnego, czy języka inkluzywnego, w zasadzie dotyczącego bardziej niebinarności, można tak powiedzieć. Tam jest bardzo przydatne narzędzie na tej stronie, którą wspominasz, czyli zaimki.pl, bo jest tam wyszukiwarka poszczególnych słów. Można wpisać formę męską albo żeńską i mamy cały szereg wyrazów, które należą właśnie... Mnie cieszy to, że pamiętam, że na naszym Facebooku odnotowaliśmy pierwszy artykuł, który się ukazał chyba na Filmwebie, jak dobrze pamiętam, który stosował tą formę zapisu X, czyli nie pokazującego płci, a teraz już coraz więcej widzę takich artykułów w mediach szerokich, naprawdę. Szczególnie, które, jeżeli opisują, ja na przykład, nie wiem, osobę aktorską, która się określa jako osoba niebinarna, właśnie jest tym X-em ten zapis. Więc to jest fajne. To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, ponieważ jednocześnie osoba aktorska to jest takie określenie, które może dotyczyć osób niebinarnych, ale kobiet i mężczyzn, bo to jest określenie niewskazujące na płeć. I dokładnie. Tak się zastanawiam właśnie, czy w przestrzeni publicznej, w której uznajemy, a przynajmniej postulatywnie uznajemy, że płeć nie powinna odgrywać znaczenia, to może właśnie w tę stronę powinniśmy i powinnyśmy pójść. Może tak być, ale też to wszystko zależy gdzie, kiedy, kto mówi, jak mówi. Ważna jest intencja moim zdaniem i też na przykład ja zaobserwowałam na wielu uczelniach. Już nie mówi się drodzy studenci, tylko mówi się drodzy studenci, studentki, osoby studiujące na przykład. To jest super, że używamy różnych określeń, tak? Żeby tak się fajnie ludzie poczuli. Ja sama zaczęłam zwracać ogromną uwagę na przykład na feminatywy i na osobatywy. I tam, gdzie mogę, to tylko wciskam te swoje 5 groszy. Widziałem ostatnio na jednej ze stron internetowych prywatnej kliniki medycznej, że byli pacjenci, były pacjentki i były osoby pacjenckie. Także fajnie. Tego coraz więcej tych form się pojawia i bardzo mnie to cieszy, bo im większa różnorodność w języku, tym większe językowe bogactwo. A dla mnie językoznawcy to jest miód na serce. Dokładnie. Także może tak to potraktujmy. Trochę nawiązuje do tego, co powiedziałaś wcześniej, że można w tym odnaleźć także element jakiejś zabawy językowej i rozrywki. Tak. A jeżeli rozrywki, to i przyjemniejszego przebywania z drugim człowiekiem, no co prowadzi do tego, o co nam w zasadzie w języku chodzi, czyli do komunikacji. Jeszcze raz komunikacja. To byłoby piękne podsumowanie naszej rozmowy, gdybym nie miał do ciebie jeszcze kilku pytań, więc może szybko do nich przejdę. Jest jeszcze druga strona takiego funkcjonowania języka wobec osób LGBT+, chociaż nie tylko języka, także swego rodzaju ikoniczności, która jest wykorzystywana przez kapitalizm, czyli mój ulubiony twór. Tak. Śmieję się oczywiście. Wstrętny kapitalizm, ale nic nie ma lepszego chyba. No właśnie, niestety, przynajmniej na razie. I to ma swoją nazwę, prawda? Rainbow washing. Czym to jest? Wcześniej w takim razie? To się określało jako pink washing, ale pink jest kolorem, który jest bardziej przypisany do rzeczy związanych z rakiem piersi. I zaczęło to być używane właśnie jako rainbow washing, czyli szerzej tam, takie tęczowe wybielanie, można to powiedzieć, czy pranie tęczowe. Generalnie to kapitalizm, tak, przede wszystkim myślę, że to jest to, czyli wykorzystuje w jakiś sposób osoby tęczowe, osoby nieheteronormatywne do swoich celów, nie dając nic w zamian. Czyli umieszczamy sobie logo tęczowe w czasie miesiąca dumy w czerwcu i tyle. Albo mówimy o tym, jak jesteśmy wspaniali, że tu zatrudniamy, tu mamy grupę osób tęczowych, ale jednocześnie zwalniamy osoby, które są dla nas niewygodne. Cóż to jest? Cóż to jest za działanie? Tutaj dajemy plusy, a tam tralalala, nikt się tym nie będzie zajmował, bo my tu mamy punkty za tęczowość, tak? Firmy, które sprzedają tęczowe gadżety i 0% odprowadzają na jakiekolwiek działania. Lub też promują się na całym świecie, a sprzedają na przykład swoje produkty tylko w jednym kraju, w Stanach głównie. To są okropne rzeczy. Wiele takich zaobserwowaliśmy, od kilku lat obserwujemy zachowań. Jest to też jakoś tam śledzone przez kilka organizacji. Są to rzeczy niefajne i ewidentnie ludzie już po prostu widzą i nie dają się nabierać, że to jest ściema po prostu. Nic innego. Więc są prowadzone naciski, żeby jeżeli firma wykorzystuje w jakiś sposób tęczowość, tęczowe elementy, żeby coś dała w zamian. Nie wiem, niech najprostsza rzecz, odprowadzić kilka procent do organizacji lokalnej, kasy ze sprzedanych produktów, zaangażuje się z inną organizacją, razem coś zorganizują, nie wiem, przegląd filmowy, cokolwiek. Pomysłów jest multum, tak? Wystarczy się zwrócić do jakiejkolwiek organizacji, która działa na tym polu i razem coś wypracować, albo w ogóle wymyśleć coś nowego zupełnie, czego jeszcze nie było. To jest fajne. I wtedy można powiedzieć, że ta firma jest okej i że działa na rzecz, tak? A w innych przypadkach Jest to po prostu rainbow washing, czyste wykorzystywanie tęczy, która jest w tej chwili nośna w wielu miejscach. Mhm. Może w Polsce już też coraz bardziej, ale też są miejsca takie, że nie, nie, nie. Ale widać, że z roku na rok przerasta ta liczba firm, która w jakiś sposób się angażuje. No jeżeli pojedziemy do takiego kraju, nie wiem, jak Szwecja, to w ogóle to zupełnie inaczej wygląda. Bo nawet ostatnio byłam w Holandii, byłam w Muzeum Narodowym, tam mają tęczowe smycze, wszyscy pracownicy, więc to zupełnie inaczej wygląda i nie sądzę, żeby to był rainbow washing, bo raczej nie spodziewałabym się w takim miejscu jak Galeria Narodowa w Holandii. Uważajmy na rainbow washing i bądźmy wrażliwi i wrażliwe na język. A propos tej wrażliwości i źródeł, z których można korzystać, jeżeli chcemy tę wrażliwość swoją rozwijać, to jednym ze źródeł jest oczywiście poradnik, jak pisać i mówić o osobach LGBTQIAP+, na stronie www.jakpisaćolgbt.pl. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do pobrania tego poradnika. On nie dość, że jest pełny bardzo ciekawej, przydatnej wiedzy, to jest jeszcze pięknie wydany. Tak, naprawdę. Bardzo ładnie. To nasza graficzka, która chce pozostać jednak anonimowa, przyczyniła się mocno do tego, żeby go bardzo ładnie uformować, dodać własne elementy. I też wiadomo, że jeżeli się czyta jakieś teksty, no to jest ciężko z samym tekstem, tak? Bo to jeżeli to ma być poradnik, to nie jest tak, że to jest książka, którą mam przeczytać od A do Z, bo nawet ja tego nie zrobiłam w taki sposób świadomy, tylko oczywiście no tak. Tam zczytując fragmenty, tylko do tego, żebyśmy zajrzeli, troszeczkę jak do encyklopedii kiedyś się zaglądało, do jakiejś literki, do jakiegoś słowa, którego potrzebujemy użyć, czy szukamy pomocy. To jest właśnie taki poradnik. Tak, a jeżeli poradnik, to ja zawsze żartuję, że nie zamkniętnik, czyli to nie jest zamknięty zbiór wyczerpujący wszystkich Dokładnie. Form. Otwórzmy się na tę różnorodność i bawmy się nią wspólnie, bo to chyba doprowadzi do całkiem niezłej sytuacji komunikacyjnej, taką mam intuicję. Moją gościnią była dzisiaj Iga Kostrzewa, działaczka społeczna, uhonorowana tytułem Człowieka Dużego Formatu Gazety Wyborczej w 2006 roku, członkini Rady Honorowej Queer Muzeum, a także współautorka poradnika Jak pisać i mówić o osobach LGBTQIAP. Plus bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. A ja się z Państwem jeszcze nie żegnam, choć zwykle to robię, a to dlatego, że po odcinku z pytaniami tych pytań napłynęło jeszcze więcej. A więc postanowiłem, że od nowego roku, nowy ja, będę Państwu na poszczególne pytania na koniec każdej audycji odpowiadał. A więc czas na pierwsze pytanie. Przysłane. A pan Wiesław pyta o to, skąd wzięło się powiedzenie palgo 6. Być może słowo 6 ma tutaj zastępować wyrazy diabeł albo szatan, które składają się właśnie z 6 liter, a 6 jest także symbolem szatana. Wiąże się to z tabuizowaniem czy też eufemizowaniem, tak by nie nazywać wprost. Mamy też przecież 4 litery, żeby ich wprost nie nazywać. Za tą interpretacją przemawiają podobne powiedzenia, na przykład pal diabli czy pal licho. Być może jednak to powiedzenie ma związek z torturami. Dawniej przypalano skazańca gorącym żelazem. Do kata, który wykonywał wyrok, kierowano słowa pal go raz, pal go dwa i tak dalej, które oczywiście informowały o tym, na ile takich przypalań skazano ofiarę. Zazwyczaj nikt nie wytrzymywał więcej niż 2- czy 3-krotnego przypalania i dlatego instrukcja, czy też zawołanie pal go 6 oznaczała, że torturowanym nie trzeba było się już przejmować i takie znaczenie właśnie pozostało nam do dzisiaj. Nie wiem, jaką nadzieję mam, w którą stronę ona podąża, pierwszego czy drugiego wyjaśnienia, chyba raczej pierwszego i do tego właśnie także Państwa zachęcam i zachęcam także do przysyłania kolejnych pytań pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. The last dream of every dying soldier. I've seen you there. Flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there with the flowers in your hair. It's not too much today. The answer's gone away. With a giant courtesan with the tiny hands that love makes me shiver.